all the way. I might be shy on the first day. What about the next day? I said, you don't wanna throw it all away. Be bugging on the first day. What about the next day? And try again. You can dust it off and try again and try again. Cause if at first you don't succeed, you can dust it off and try again. Dust yourself off and try again and try again. It's been a long time. We shouldn't have left you. Left you without a dope beat. Step two, step two.

like you. Radio 538 Dance Smash. Another N54 Ultra. Talk to you. What are you waiting for? Fading in, Hits, jouw 538. Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. I think of her now and then. I still hear the songs reminding me of a friend. Upon a hill across the blue lake, that's where I Friends are in love. afraid. I feel the love, we here to stay. We larger than life. I walk with you through the fire. When I lose, I'm by your side. We coming now, step by step. We're getting stronger. Er zijn vorig jaar drones gezien boven het huis van prinses Beatrix en Goudkluis de Nederlandse Bank, meldt het AD op basis van een rapport. Dat gebeurde precies in het weekend dat er ook boven vliegbasis Volkel en Eindhoven drones werden gezien. Eerder gebeurde hetzelfde in Denemarken, Duitsland en België. Het is niet bekend wie erachter zit. De ziekte van Alzheimer begint mogelijk niet in de hersenen, maar op andere plekken in het lichaam. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Deense wetenschappers. Ze vonden risicogenen voor Alzheimer in bijvoorbeeld huid, darmen en longen. Het afweersysteem speelt mogelijk ook een belangrijke rol. Met dit onderzoek kan worden gekeken naar nieuwe behandelingen. De politie in Rotterdam heeft tientallen mensen aangepakt die gebruik maakten van valse identiteitsbewijzen, meldt de Telegraaf. Bij een actie deze week zijn meerdere verdachten aangehouden en wapens en geld gevonden. De actie volgde op het offline halen van een website voor valse identiteitsbewijzen met ruim 600.000 gebruikers. En Ahoy Rotterdam adviseert bezoekers van het K3-concert zondag om niet met het openbaar vervoer te komen. Door de marathon van Rotterdam wordt het namelijk extra druk. Ook voor bezoekers met de auto wordt vertraging verwacht. Alle 17 concerten van de originele leden van K3, Karin, Christel en Kathleen, zijn uitverkocht. Geleidelijk daalt de temperatuur naar een graad of 7 en vanuit het westen volgen opklaringen. Op de meeste plaatsen is het droog. Overdag stijgt de temperatuur naar maximaal 12 tot 15 graden en gaat de zon schijnen. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.